Hava sıcaklığı sadece 35-40 dereceyken bir insan sıcaklık nedeniyle ölebilir mi dersiniz? Bu oldukça sıcak bir yaz gününde deneyimleyeceğiniz bir sıcaklık. İklim krizi büyüdükçe bu sıcaklıklar mevsim normali haline gelmeye başladılar. Ama bu türden bir sıcaklığın sizi öldürmeyeceğini düşünebilirsiniz. Tabii ki güneş altında saatlerce yatacak olsanız hastalanmanız kaçınılmaz olacaktır. Ama aksi takdirde bu sıcaklığın öldürücü olmasını beklemezsiniz, öyle değil mi? Ama eğer öyle düşünüyorsanız bu büyük bir hata olur. Bir insanın ölmesi için illa kaynar suya girmesi veya ekstrem viral hastalıklarda olduğu gibi vücut sıcaklığının 42-43 derece ateşin üzerine çıkması gerekmiyor. Doğru şartlar sağlanırsa 35-40 derece gibi bir sıcaklıkta bile sıcaklık nedeniyle ölebilirsiniz. Ve bu tür olayları henüz pek duymuyor olsak da çok yakında duymaya başlayacağız. Üstelik bu ölümler güneşin kavurucu etkisi nedeniyle olmayacak. İnsan fizyolojisinin evrimleşmediği bir duruma maruz kalmasından kaynaklanacak. O günler geldiğinde hava sıcaklığı sadece 35-40 derece bile olsa sokağa çıkamayacağız veya sahil kenarına gidemeyeceğiz. Gidenler birkaç saat içinde ölecekler. Yani iklim değişiminin neden olduğu o 1-2 derecelik ortalama sıcaklık artışı sadece iklim krizi videomda anlattığım şeylere neden olmayacak. Aynı zamanda bizi hiç aşina olmadığımız yepyeni terimlerle tanıştıracak. Bu nedenle ben de şimdiden bu videoyu çekip sizleri bu önemli terimlerle tanıştırmak ve bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Böylece en azından Evrim Ağacı ailesi hiç alışık olmadığımız bir geleceğe hazırlık yapmaya başlayabilir. Çünkü son birkaç yılda bu geleceğin ayak seslerini artık iyice duymaya başladık. Hazırsanız başlayalım. Bu hafta çektiğim orman yangınları videosunda 2019 yılında çektiğim yangın ekolojisi videosuna ek olarak size bazı bilgiler verdim. Eğer henüz bu iki videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Etrafınızda olan biteni çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bundan 3-4 ay kadar önce ise iklim değişimiyle ilgili bir uyarı videosu hazırlamıştım. O videoda yaşamakta olduğumuz bu yıkımı anlatmaya çalışmıştım. Ama o videoda atladığım bir konu var ve bu videoda size ondan bahsetmek istiyorum. Yaş termometre sıcaklığı diye bilinen tuhaf bir terim. Böyle söyleyince pek bir anlam ifade etmiyor. O nedenle biraz baştan alayım ve yine yol boyunca birçok önemli detayı hep birlikte öğreneceğiz. Bu haftaki orman yangını videomda da anlattığım gibi sıcak kanlı olan memeli hayvanların vücut sıcaklıklarını sabit tutabilmek için sahip oldukları en önemli adaptasyon ter bezleri. Daha önce diğer videolarda anlatmıştım. Kıllar da sıcaklığı sabit tutmak için oldukça faydalı. Ama ter bezleri çok daha geniş bir sıcaklık aralığına hükmedebilen çok daha hızlı bir serinleme yolu. Bu sayede uzun mesafelerde göç edip av peşinde saatlerce koşan atalarımıza müthiş avantajlar sağladı. Yapıları gereği kıllarla ter bezleri bir arada bulunamıyorlar. İşte bu nedenle ter bezlerimiz ön plana çıktıkça kıllarımız seyreldi. Ve işte bu yüzden de primatların çıplak maymunu biz insanlarız. Ter bezlerinin nasıl çalıştığını anlamak, gelecekte ne tür risklerle yüzleşeceğimizi anlamak açısından çok önemli. Ortam sıcaklığı artar da vücudunuza yüksek ısı girişi olursa, koşu gibi fiziksel bir faaliyet gösterirseniz ve metabolizmanız hızlanırsa, utanma veya kızgınlık gibi vücut sıcaklığını arttıran bir duygu yaşarsanız veya hastalanma sonucu ateşiniz çıkıp da vücut sıcaklığınız artarsa, metabolizmanızın düzgün çalışabilmesi ve enzimlerinizin parçalanmaması için sıcaklığınızın sabit tutulması gerekir. Çünkü biz insanlar memeli hayvanlarız. Dolayısıyla bütün memeliler gibi biz de sıcak kanlıyız. İşte bu uyaranlar olduğunda ve derinize gömülü termoreseptörler sıcaklık değişimini algıladığı anda beyninizin hipotalamus bölgesine bir dizi sinyal gönderilir. Bu bölge vücuttan gelen sıcaklık bilgisini işler ve gerek görürse ter bezlerini ateşleyecek sinyalleri üretir. Bu tetiklenme sonucunda vücudunuzda milyonlarcası bulunan ter bezlerinizde bir takım biyokimyasal değişimler yaşanır. Bu değişimlerin en önemli sonucu ter bezi hücrelerinizin hücre dışındaki iyon konsantrasyonunun artması. Hücre dışındaki iyonlar artınca hücre içindeki su buraya hücum etmeye başlıyor ve ter bezlerinizin içinde su birikiyor. Bu su miktarı tıpkı bir kuyunun dolması gibi belli bir seviyeye ulaşınca derinizin yüzeyinden de görebileceğiniz su damlacıkları belirmeye başlıyor. İşte terleme dediğimiz şey bundan ibaret. O suyun içinde bir miktar iyon da bulunduğu için genelde ter tuzlu bir tada sahip oluyor. Şimdi bu suyun kendisinin salgılanmasının tek başına hiçbir faydası yok. Önemli olan o suyun buharlaşması. Çünkü suyun buharlaşabilmesi için ısı alması gerekir. Bu ısının da ana kaynağı vücudunuz. Ter damlacıkları buharlaştıkça vücudunuzdaki ısıyı emerler ve böylece siz serinlediğinizi hissedersiniz. Üzerinize su döktükten, duşa veya denize girip çıktıktan sonra serinleme hissinizin nedeni de bu. Su buharlaştıkça siz serinlersiniz. İyi ama bu su her ortamda buharlaşabilir mi dersiniz? Hayır, şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Su buharlaşınca yok olmuyor. Su buharı olarak, yani bir gaz olarak atmosfere karışıyor. Ama her akışkanın içinde barındırabileceği her molekülün bir sınırı var. Buna doygunluk diyoruz. Yani siz atmosfere sonsuz miktarda su buharı veremezsiniz. Bir akışkan olan atmosferin taşıyabileceği su kapasitesi sınırlı. İşte atmosferde herhangi bir anda bulunan su miktarına nem diyoruz. Hani hava sıcak değil de nem çok, nem dediğinizde söylediğiniz şey işte havadaki bu su miktarı. Nem çok olduğunda atmosfer sizin derinizdeki suyu daha fazla kabul edemiyor. Bu nedenle istediğiniz kadar terleyin, serinlediğinizi hissedemiyorsunuz çünkü teriniz düzgün buharlaşamıyor. İşte bu yüzden çok nemli bir yerde yaşıyorsanız kan ter içinde kalsanız bile sıcaktan piştiğinizi hissetmeye devam ediyorsunuz. Çünkü teriniz görevini yeterince iyi yapamıyor. Tabii bunun seviyeleri de var. En ekstrem durumdan başlayalım. Diyelim ki havada %100 nem var. Yani bir damla bile suyu kabul edemeyecek bir noktada. Mutlak doygunluğa ulaşmış halde. Genelde atmosfer bu kadar uç bir durumda bulunmuyor. Çünkü en ufak sıcaklık düşüşüyle birlikte havadaki o aşırı nem yoğunlaşarak yere düşmeye başlıyor. İşte yağmur dediğimiz şey de tam olarak bu. Bu çok soğukta olursa o su molekülleri yere düşene kadar kristalleşiyorlar. O zaman da kar yağıyor. Eğer damlanın kendisi tamamen donarsa o zaman dolu yağıyor. Ama hepsinde olan suyun yer ile vücudunuz veya göller ve nehirler arasındaki hareketinden ibaret. İşte buna da su döngüsü diyoruz. İşin diğer ayağındaysa sıcaklık var. Yani bir ortamdaki havanın tutabileceği nem miktarını belirleyen en önemli faktör sıcaklık. Ama sıcaklığı nasıl ölçüyoruz? Tabii ki termometreyle. Ama bunu yapmanın birkaç ayrı yolu var. Ayrıca o sıcaklığı yorumlamanın da birkaç farklı yolu var. Siz bir termometreye baktığınızda ortam sıcaklığının o termometre içindeki sensörü veya kimyasal maddeyi ne kadar etkilediğini ölçmüş oluyorsunuz. Mesela cıvalı termometrelerde ortam sıcaklığı arttıkça cıva genleştiği için hacmi artıyor ve o termometrenin ne kadarını doldurduğu değişiyor. Siz de buna bağlı olarak sıcaklığı ölçmüş oluyorsunuz. Eğer sıcaklık düşerse cıvada büzüşüyor ve seviye düşüyor. Ama bu ısı kazancı veya kaybı tam olarak nerede oluyor? Büyük oranda o cıvanın biriktiği ampulde. Bu yüzden buna kuru ampul sıcaklığı veya gerçek ortam sıcaklığı deniyor. Çünkü çevrenin sıcaklığını ölçmenizi sağlayan ısı transferi o ampulün yüzeyinde yaşanıyor ve o ampul kuru halde. Bu kuruluğun neden önemli olduğunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Ama mesela haberlerde o köşede yazan hepimizin aşina olduğu sıcaklık işte bu. Bu sıcaklık bir şehrin veya ülkenin farklı yerlerinde bu şekilde ve tabii daha hassas termometrelerle ölçülen kuru ampul sıcaklığı. Ama bir de hepinizin bildiği hissedilen sıcaklık diye bir şey var, değil mi? O ne peki? Hissedilen sıcaklık bir bölgedeki sıcaklık ve nemin bir arada değerlendirilmesiyle elde edilen bir sıcaklık değeri. Buna bilimde ısı endeksi de diyoruz. İşte nem çok nem dediğinizde kastettiğiniz şey havanın gerçekte olduğundan çok daha sıcak olduğunu hissetmeniz. Mesela kuru ampul sıcaklığıyla ölçülen havanın 32 derece olduğu bir yerde hissedilen sıcaklığında 32 derece olması için ortamdaki nemin %30 civarında olması gerekiyor. Eğer nem %0 ise hissedilen sıcaklık 32 derece değil de 29 derece oluyor. Eğer nem %50 düzeyindeyse hissettiğiniz sıcaklık 32 derece değil 35 dereceye fırlıyor. %100 nemde o aynı 32 dereceyi 56 derece gibi algılıyorsunuz. Yani bir ortamın kuru ampul sıcaklığı bize pek bir bilgi vermiyor. Biz insanlar için önemli olan hissedilen sıcaklığın ne olduğu. Çünkü ısı şoku gibi sorunlar yaşayıp yaşamayacağımızı belirleyen şey bu hissedilen sıcaklık dediğim kavram. Ama bundan daha iyisini de yapabiliriz. Bunun ilk adımı kuru ampul sıcaklığından uzaklaşmak ve daha gerçekçi bir model geliştirmek. Mesela termometremizin ısı alışverişi olan ampul kısmına ıslak bir bez sararsak, bu termometre anlık ortam sıcaklığını değil, ıslak bezin ortam ile etkileşirken buharlaştırdığı suyun ısı kaybını ölçecektir, öyle değil mi? Tıpkı vücudunuz terlediğinde olduğu gibi. Böylece insanlar için çok daha anlamlı bir sıcaklık sonucunu elde edebiliriz. Dahası az önce anlattığım hissedilen sıcaklık ölçümleri genellikle gölgede yapılıyor. Halbuki insanlar nadiren dışarıda gölgede iş yapıyorlar, öyle değil mi? Asıl güneşin altındayken vücudumuzun sıcaklığa verdiği tepki önemli. İşte ortam sıcaklığını ampulü ıslak bezle sarılmış bir termometreyle ve gölgede değil de güneş altında ölçerseniz yaş ampul sıcaklığı dediğimiz şeyi ölçüyorsunuz. İşte en ekstrem durumda ortam %100 nemliyse ıslattığınız bezdeki su buharlaşamaz ve ıslak termometrenizde kuru termometreyle aynı sıcaklığı okur. Ama su buharlaşabilirse termometremizin de sıcaklığı kuru versiyona göre daha düşük olacak. Çünkü buharlaşmayla ısı kaybediyor olacak, öyle değil mi? İşte bunları anlatırken belki yavaş yavaş nereye varmaya başladığımı görüyorsunuzdur. Acaba vücudumuzdaki terin buharlaşamayacağı şartları oldukça düşük sıcaklıklarda sağlayabilir miyiz dersiniz? Belki. Ama durun, bir şey daha var. Bizim ortam ısısıyla etkileşimimizi belirleyen tek şey sıcaklık ve nem değil. Rüzgarın varlığı ve hızı, güneşin geliş açısı, havadaki bulutların sıklığı ve sağladığı geçici gölge ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak ürettiğimiz iç ısı. İşte bunları da işin içine katıp şöyle bir formülden geçirdiğinizde yaş ampul küresel sıcaklığı denen bir sıcaklığa ulaşıyorsunuz. Ve bu bizim hayatta kalıp kalamayacağımızı belirliyor. İşte burası zurnanın zurt dediği yer. Yaş ampul küresel sıcaklığı sizin gerçek dünyada deneyimleyeceğiniz sıcaklıkla kabaca aynı şeyi ölçüyor. Şimdi bir düşünün. Çevresel şartlar öyle bir duruma gelsin ki yaş ampul küresel sıcaklığını ölçen termometremiz sıradan kuru termometremizle birebir aynı şeyi göstersin. Ve ıslak beze veya rüzgara rağmen sıcaklık hiçbir şekilde değişmesin. Eğer bu doğruysa burada bir sıkıntı var demek. Çünkü terleyerek ıslanıyorsunuz. Rüzgar gibi faktörler de serinlemenize hızlandırıcı etki yapıyor ama sıcaklığınız bir türlü düşmüyor. Kuru termometreyle birebir aynı şeyi ölçüyorsunuz. Böyle bir durumda vücudunuz ne yaparsa yapsın sıcaklığınızı düşüremeyeceksiniz. Tam tersine sıcaklığınız giderek artacak. Çünkü ortam sıcak diye iç metabolizmanız durmuyor. Bir yandan ısı üretmeye devam ediyor ama siz o ısıyı dağıtamıyorsunuz. İşte buna hipertermi adını veriyoruz. Vücut sıcaklığınız arttıkça enzimleriniz parçalanmaya başlıyor ve metabolizmanız bozuluyor. Sıcaklığınız yaklaşık 40 dereceyi geçtiğinde baş ağrıları, baş dönmesi ve kafa karışıklıkları başlıyor. Çünkü beyniniz iflas etmeye başlıyor. Güneş çarpması denen olayın ilk belirtileri de işte bunlar. Eğer hemen hastaneye kaldırılmazsanız nöbet geçirmeye başlıyorsunuz, iskelet kaslarınız parçalanmaya başlıyor ve böbrekleriniz iflas ediyor. Eğer müdahale edilmezse sadece birkaç saat içinde ölüyorsunuz. İşte iklim krizinin gelecek yıllarda bizi sınayacağı bir diğer problem bu. Ve bu şimdiden başladı. Belki Türkiye'de haberlere pek düşmedi ama Kanada'da bu yıl Haziran ayında inanılmaz bir sıcak dalgası yaşandı. Rekor sıcaklıklar görüldü. Ve bu sırada dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birinde 720 civarında kişi sıcaklık nedeniyle öldü. 720 kişi sadece bir haftada. Bu normalde beklenenin 3 katı. İşte sorun da burada. Bu olayın yaşanması için hava sıcaklıklarının illa 50-60 derece olması gerekmiyor. Yaş ampul sıcaklığı 35 dereceyi gösterdiğinde insanlar artık ter yoluyla serinleyemiyorlar. Sadece 35 derecede. Bunu sağlayan şartlarda vücut sıcaklığınızı kontrol edememeye başlıyorsunuz. Ve inanın bana buna ulaşmak çok ama çok basit. %35 nemli bir şehir şehirde termometreler 50 dereceyi gösterdiğinde yaş ampul sıcaklığı 35 derece oluyor ve dediğim sorunlar başlıyor. Eğer nem oranı %50 ise aynı limite 45 derecede, nem %75 ise sadece 40 derecede ulaşıyoruz. Bundan ilk etkilenecek olan ülkeler Ekvator kuşağı ve onun 20 derece kuzey ve güney enlemindeki ülkeler. Çünkü buralarda nem oranları ve sıcaklık hali hazırda çok yüksek. Sonra yavaş yavaş daha kuzey ve daha güney enlemlerde bu sorunlarla yüzleşecek ki biz de onlardan biriyiz. Ayrıca illa yaş termometre sıcaklığının 35 derece olması da gerekmiyor. Buna yakın değerlerde de insan sağlığı tehlikeye girecek. Özellikle de savunma sistemi zayıf, yaşlı veya hasta kişiler çok kolay bir şekilde ölecekler. Çünkü termoregülasyon, yani ısı dengesinin bozulması, savunma sistemini doğrudan etkiliyor. İklim değişimi videomda da anlattığım gibi, insanlar bu 1,5-2 derece sıcaklık artışının ortalama olduğunu pek idrak edemiyorlar. Bir gezegenin ortalama sıcaklığının sadece 2 derece artması, bazı yerlerde en yüksek sıcaklıkların 15-20 derece artması anlamına gelebiliyor. Ayrıca ekstrem hava olayları da çoğaldıkça, yaş termometre sıcaklığı 35 derecelik limitine çok daha kolay erişeceğiz ve hatta geçeceğiz. Anne babalarımızı düşünün, dede ve ninelerimizi düşünün. Bu kişilerin ve hatta gençlerin bile dışarı çıkması mümkün olmayacak. Çıkanlar kısa bir süre içinde hastalanacak ve hatta ölecekler. Bu öyle hemen olmayacak tabii. Önce her yaz daha fazla sıcaklık nedenli ölüm göreceğiz. Sonra bunlar yıllar içinde sıradanlaşacak ve daha ekstrem olaylara da yavaş yavaş alışmaya başlayacağız. Belki belli gün günlerde sokağa çıkma yasakları gelecek ve bu bizim için normal olacak sırf sıcaklar nedeniyle. Okulların yazın yapılması gerekecek belki. Belki yatılı okullar ve dijital eğitim teknolojilerine muhtaç kalacağız. Çünkü insanları bir yerden bir yere sağlıklı bir şekilde götürmek çok zorlaşacak. Buna yönelik yeni inovasyonlar gerekecek. Teknolojimiz ve kültürümüz buna göre şekillenecek. Ve bu iklim krizinin ufacık bir boyutundan ibaret. Gezegenimiz ısındıkça her şey ama her şey değişecek. Bazen bunu duyanlar, aman canım ne olacak, klimalı binalarda takılırız, olur biter diyorlar. Herkes sizin gibi şanslı değil. Birçok işçi güneşli günlerde dışarıda çalışmak zorunda. Çünkü hayatta kalmalarının tek yolu bu. Ama hayatta kalmak için işe gitmek, ironik bir şekilde ölüm riskini katlayarak arttırmak demek olacak. Yani bir ölüm yoluyla diğer ölüm yolu arasında tercihte bulunmak zorunda kalacaklar. Bunun sosyolojik ve ekolojik çalkantıları oldukça derin olacak. Ki dediğim gibi iklim krizinin sadece bir boyutu bu. Diğer videoda anlattığım sorunlarla bunu birleştirdiğinizde önü alınamaz problemlere dönüşebilecek bunlar. Tıpkı orman yangınları gibi, tıpkı yükselen su seviyeleri gibi, tıpkı kıta içlerine göç hareketleri gibi, tıpkı besin zincirlerinin parçalanması, ekosistemlerin çökmesi gibi, tıpkı daha şiddetli fırtınalar, hortumlar, kasırgalar, tsunamilerde gördüğümüz gibi. Şu anki hızımızla 1,5-2 derece artışı geçtim, 3-4 derecelik ortalama sıcaklık artışı yönünde ilerliyoruz. Bunu tek başımıza sadece bir grup veya ülke olarak tersine çevirmemiz imkansız. Tek bir kişiden koskoca dünyaya kadar her kademeden insana çok fazla ve çok zorlu görevler düşüyor. Ama pandemide en temel gerçeklerde bile anlaşamayan insanlık böylesi büyük ve uzun vadeli bir problemde ortak bir zemin sağlayabilecek mi? Bilmiyorum. Ve bu bilinmezlik sizi ürkütmüyorsa ve buna kafa yormuyorsanız bir anlığına durup etrafınıza bir bakmanızı öneririm. Evimiz yangın yeri ve biz olaylara sadece seyirci kalıyoruz. Halbuki bu gidişatı değiştirebilecek tek bir tür var. İnsanlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.